Skuden har lettet anker, kursen går bort fra nord. Skibsdrengen står i tanker, visker i løn disse ord. Farvel, lille mor, nu skilles vor vej. Farvel, lille mor, jeg bliver helst hos dig. Jeg vil aldrig glemme, hvor end jeg er på jord, at du venter hjemme, kære lille mor. Tid var det drøjt derude, søen er ofte slem. Bølgerne vipper vores skure, tankerne går mod mit hjem. Farvel, lille mor, nu skilles vor vej. Farvel, lille mor, jeg bliver helst hos dig. Aldrig vil jeg glemme, hvor end jeg er på jord, at du venter hjemme, kære lille mor. Snart er jeg atter hjemme, nu kan jeg se vor havn. Mor, du må ikke glemme, kom tag din dreng i din favn. Goddag, lille mor, nu mødes vor vej. Goddag, lille mor, nu er jeg hos dig. Aldrig vil jeg glemme, hvor end jeg er på jord. Der er bedst herhjemme, hos min kære mor. Goddag, lille mor, nu mødes vor vej. Goddag, lille mor, nu er jeg hos dig. Aldrig vil jeg glemme, hvor end jeg er på jord. Der er bedst derhjemme, hos min kære mor.